nalela mpasi ya mokilio mama na kanisa o Lasconi Balou, yoka kolela na ngai ya mwaka eli susu. Iolela, iolela, iolela, iolela, iolela, iolela, oyo, iolela, iolela, na yogo e, iolela, yo, yo, mama, mama, mama, mama, Didier Willy, mokozi na bao. Pasi na ina komona, pasi na ina komona. Na hotel Popica. la Kinshasa. Le DAF Clovis.